się omotać. Nie wejdę do klatki, pod brawa klakierów nigdy nie chciałem tańczyć. Ty lubisz sztuczny uśmiech, ja wolę gram prawdy. Gram, bo mam wolę, nie po to gram, by być fajny. Jak w starej szkole mam życiowe punchline'y. Umysł wolny jak wolę, więc piszę swoje szesnastki. Wychodzę z matni, król ma koronę hi-fi. Usta pełne słów, ustaw słów, włącz mic mi. Tyle dróg, ile ludzi, ile błędów. Wielu zagubionych nie poznać happy endu. Z natury nie castingu, ja na ringu trendów gram, ale mój team nie przypomina mi boys bandu. Wśród miliona opinii, złudnych wizji, nudnych mutacji, słów durnych głów, wyciągam list prawdy jako kontrargument fikcji, która kapie zazdrosnym ludziom jak piana z ust. Powiesz, podzielę to na trzy. Nie wierzę w twoje teorie, gruszę je w pył, ale muszę z tym żyć, jestem twym niewolnikiem. Mam kulę przy nodze, lecz i tak to napiszę. Nie robię tego pod publikę, ale to ty chcesz, żebym był trybem w machinie. Biorę na warsztat trochę liter, wwierdzam w nie przemyślenia o tym, jakie jest życie. Nie słyszę nic poza biciem serc kamieni. Pracuję w strefie wysokich decybeli. Mało snu, za to mnóstwo nadziei. Wylewam poza mózg mój przez lufcik w celi. Chodzę na trening podnosić problemy, a strażnik cały czas uważnie mnie śledzi. Zakładam dreli i idę na robotę. Ucieknę stąd, kiedyś na razie wciąż kopię. To robi rap wielu z nich, bo widzi urojony błysk tych mokrych cip. Druga część chce być kimś, no a nikt nie da im więcej lukru niż jakiś gruby beef. Mówię ci, niby nic, oni są niewinni. Pierwsza płyta robi z nich tych więźniów opinii. Jeszcze inni chcą iść w słusznej linii, nie dla samochodów, banknotów i willi. Nie byłoby to wcale dla nikogo dziwne, gdyby nie brali sosu nawet za charytatywne. Walą w rynne, szesnastki są czynne, 2-4 na dobę pod telefonem chcą być słynne. Inne wolą mieć piżamę w kanty, ognisko na plaży szanty albo piknik country. Nie widziałem nigdy takiej nawet tyłem, ale jak mogłem widzieć, skoro nigdy tam nie byłem. Kimkolwiek byś był albo kim byś nie była, nie pozwól, żeby opinia ci nie pozwoliła. Masz dar od Boga, jeden kredyt w tej planszy i własne zdanie, i to musi ci wystarczyć.